ความย่อวรรคที่หนึ่งต่อสมาธิมีลักษณะเป็นประธานบรรดากุศลธรรมทั้งหลายล้วนมีสมาธิเป็นประธานเป็นไปในสมาธิน้อมไปในสมาธิเปรียบเหมือนประชาชนพระสงฆ์นิกรทั้งหลายล้วนมีพระราชาเป็นประธานห้อมล้อมพระราชาอยู่ดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเพราะว่าผู้มีใจตั้งมั่นย่อมรู้ตามเป็นจริงปัญญามีลักษณะตัดให้ขาดอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งมีลักษณะส่องให้สว่างที่ว่าตัดให้ขาดนี้มีนัยยะดังกล่าวแล้วในเรื่องมนสิการและปัญญาข้อที่ห้าส่วนที่ว่ามีลักษณะส่องให้สว่างนั้นคือปัญญาเมื่อเกิดขึ้นย่อมกำจัดความมืดคืออวิชชาทำให้สว่างคือทำญาณให้ปรากฏย่อมเห็นอริยสัจตามเป็นจริงเปรียบเหมือนไฟเมื่อสว่างขึ้นย่อมกำจัดความมืดทำรูปให้ปรากฏทำทั้งหกประการนี้ต่างกันแต่ทำให้สำเร็จประโยชน์ร่วมกันคือช่วยกันกำจัดกิเลสเปรียบเหมือนกองทัพทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นกองทัพช้างหรือม้าย่อมทำประโยชน์ให้สำเร็จร่วมกันคือเอาชนะข้าศึกได้จากมิลินทปัญหาวรรคหนึ่งปัญหาที่9ถึง15จบวรรคที่หนึ่งอธิบายวรรคที่หนึ่งข้อ14ถึง15ข้อ14ลักษณะของสมาธิสมาธิมีลักษณะเป็นประธานคือเป็นประธานของกุศลธรรมทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงชักชวนภิกษุทั้งหลายให้เจริญสมาธิเพราะสมาธิทำให้จิตตั้งมั่นเมื่อจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวใสสะอาดย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงเหมือนมองวัตถุที่อยู่ในน้ำใสในทางตรงกันข้ามเมื่อจิตหวั่นไหวอยู่ขุ่นมัวอยู่ด้วยนิวรณ์นานาประการย่อมไม่รู้เห็นตามเป็นจริงเปรียบเหมือนมองดูวัตถุในน้ำขุ่นหรือผิวน้ำที่สั่นไหวอยู่ตัวแท้ของสมาธิคือความมีจิตสงบตั้งมั่นบริสุทธิ์ควรแก่การงานทั้งทางโลกและทางธรรมเหมือนดินเหนียวหรือดินน้ำมันที่เขาเตรียมไว้ดีแล้วพร้อมที่จะปั้นเป็นรูปใดก็ได้ไม่แข็งกระด้างไม่ขัดขืนสามารถทำการงานที่มุ่งหมายให้สำเร็จตามประสงค์กล่าวถึงการงานอันเป็นส่วนของโลกโลกก่อนเช่นการศึกษาเล่าเรียนของเด็กหรือของผู้ใหญ่การทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้สำเร็จเร็วและมีประสิทธิภาพย่อมต้องอาศัยจิตที่เป็นสมาธิอยู่เป็นอันมากเวลาใดใจฟุ้งซ่านไม่รวมลงเป็นหนึ่งการงานนั้นเป็นไปได้ช้าไม่มีประสิทธิภาพไม่มีคุณภาพคนทำงานก็รำคาญตัวเองแต่คราวใดใจสงบผ่องแผ้วตั้งมั่นคราวนั้นย่อมทำงานได้ดีมีคุณภาพเหนื่อยน้อยผู้ทำรู้สึกเพลิดเพลินในการงานนี่คือคุณของสมาธิในส่วนโลกโลกหรือการงานทางโลกเพื่อความเจริญทางโลกกล่าวในทางธรรมในส่วนที่เป็นกระบวนการทางจิตเพื่อพัฒนาปัญญาหรือญาณทัศนะหรืออภิญญาสมาธิมีความจำเป็นอย่างยิ่งผู้บำเพ็ญธรรมทางสายเจโตวิมุตติย่อมอาศัยสมาธิอันมั่นคงในการพัฒนาจิตไปสู่อภิญญาคือความรู้ยิ่งต่างๆดังที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในพระสูตรมากมายเช่นเมื่อจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ขาวผ่องไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนโยนควรแก่การงานดำรงมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วหลังจากผ่านญาณสี่มาแล้วภิกษุนั้นย่อมน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะคือความรู้เห็นตามเป็นจริงว่าวิญญาณอาศัยอยู่ในกายนี้เนื่องอยู่ในกายนี้เหมือนคนตาดีมองเห็นได้สีต่างๆร้อยอยู่ในแก้วมณีหรือไพฑูรย์ที่ใสสะอาดเธอย่อมสามารถเนรมิตกายอื่นจากกายนี้กายนั้นมีรูปสำเร็จด้วยใจมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่สามเธอย่อมแสดงฤทธิ์ต่างๆได้เช่นคนเดียวทำเป็นหลายคนทำมืดให้สว่างท ทำที่สว่างให้มืดเธอย่อมน้อมจิตไปเพื่อทิพย์โสตเพื่อเจโตปริยญาณคือรู้ใจผู้อื่นปุเพนิวาสานุสติญาณคือระลึกชาติต่างๆของตนได้จุตูปปาตญาณคือรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายอื่นและอาสวัคคายานคือญาณซึ่งทำอาสวะให้สิ้นไปแม้ผู้บำเพ็ญธรรมสายปัญญาวิมุตติคือเจริญวิปัสสนาเป็นหลักไม่ได้ตั้งใจทำสมาธิโดยตรงแต่สมาธิเกิดขึ้นในขณะเจริญวิปัสสนานั้นทำให้วิปัสสนาปัญญามีกำลังพอที่จะตัดกิเลสได้สมาธิในรูปที่แฝงอยู่อย่างนี้ท่านเรียกว่าวิปัสสนาสมาธิแปลว่าสมาธิในวิปัสสนาในระดับระหว่างคณิกะสมาธิคือสมาธิชั่วขณะกับอุปจารสมาธิคือสมาธิที่จวนจะแน่วแน่แม้คณิกะสมาธิและอุปจารสมาธิก็เป็นวิปัสสนาสมาธิได้เพราะผู้เจริญวิปัสสนาย่อมมีสมาธิชนิดนี้เกิดขึ้นได้เสมอคนที่มีจิตใจสงบอยู่โดยปกติเรียกว่าเป็นผู้มีสมาธิอยู่โดยปกติสามารถทำการงานต่างๆได้ตามประสงค์อารมณ์ของสมาธิมีมากอย่างล้วนเป็นอุบายให้ใจสงบสังเวชเป็นประโยชน์ในการงานและการพัฒนาจิตทั้งนั้นสมาธิจึงมีลักษณะเป็นหลักเป็นประธานของกุศลธรรมทั้งหลายโดยทั่วไปท่านจัดสมาธิไว้เป็นสามระดับคือ 1. คณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะซึ่งคนทั่วไปนำมาใช้ในการทำงานในการศึกษาเล่าเรียนเป็นต้น 2. อุปจารสมาธิสมาธิที่จวนจะแน่วแน่จวนจะเป็นฌานหรือใกล้ฌาน3. อัปปนาสมาธิสมาธิที่แน่วแน่คือสมาธิในฌานนั่นเองซึ่งมีถึง8ระดับเป็นรูปฌาน4และอรูปฌาน4บางทีเรียกว่าสมาบัติ8สัมมาสมาธิที่กล่าวถึงในพระสูตรทั่วไปนั้นกล่าวถึงฌาน4เบื้องต้นน่าจะเป็นเพียงการให้ความหมายในแง่ของการยกตัวอย่างเท่านั้นเพราะผู้ปฏิบัติธรรมทางสายวิปัสสนาสามารถขึ้นสู่โลกุตรธรรมได้ด้วยการเจริญวิปัสสนาล้วนอาศัยสมาธิเพียงเล็กน้อยในขั้นต้นๆเท่านั้นและสมาธิที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นเพียงรูปที่แฝงเข้ามาเป็นผลพลอยได้ของผู้เจริญสติเมื่อสำเร็จมรรคผลก็สำเร็จได้โดยอาศัยปัญญาเป็นตัวหลักผู้ที่บำเพ็ญทางสายสมถะและดำเนินสมาธิไปได้ถึงฌาน8ก็เพียงแต่ควบคุมกิเลสหรือระงับกิเลสไว้ได้ชั่วคราวด้วยอำนาจฌานความหลุดพ้นนี้เรียกว่าเจโตวิมุตติแต่ก็ยังเป็นโลกียะอยู่ยังกำเริบได้จะให้ไม่กำเริบก็ต้องดำเนินต่อไปสู่ปัญญาหรือวิปัสสนาปัญญาสามารถตัดกิเลสได้ด้วยอริยมรรคตอนต้นที่สามารถควบคุมกิเลสไว้ได้ด้วยอำนาจฌานนี่แหละเรียกว่าเจโตวิมุตติส่วนตอนปลายที่สามารถตัดกิเลสได้ด้วยวิปัสสนาปัญญาเรียกว่าปัญญาวิมุตติพระอริยบุคคลประเภทนี้แหละที่ท่านเรียกว่าอุปโตภาควิมุตติแปลว่าหลุดพ้นโดยส่วนทั้งสองส่วนผู้ดำเนินตามสายวิปัสสนาอย่างเดียวท่านเรียกว่าปัญญาวิมุตติจะเห็นได้ว่าสมาธิในพระพุทธศาสนานั้นมิใช่เป็นจุดหมายในตัวเองแต่เป็นเครื่องมือไปสู่จุดมุ่งหมายคือความหลุดพ้นและยังต้องอาศัยปัญญาอีกด้วยในเสนกาชาดกและอรรถกถาแห่งชาดกนั้นได้กล่าวถึงคุณแห่งปัญญาไว้เป็นอันมากอาทิเช่นการแก้ปัญหาด้วยพุทธลีลานั้นไม่ใช่เป็นกำลังของชาติกำเนิดโคตรตระกูลประเทศยศและทรัพย์แต่เป็นกำลังของปัญญาบุคคลผู้มีปัญญาเจริญวิปัสสนาแล้วย่อมถึงอริยมรรคและนิพพานบรรดาธรรมทั้งหลายอันเป็นเหตุให้บรรลุนิพพานนั้นปัญญานั่นแหละประเสริฐที่สุดธรรมอื่นๆเป็นบริวารของปัญญาผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาแลประเสริฐที่สุด ดุจดวงจันทร์สว่างกว่าดวงดาวศีลสิริและธรรมของสัตว์บุรุษย่อมเป็นไปตามผู้มีปัญญาย้อนมากล่าวถึงเรื่องสมาธิต่อไปอีกสักเล็กน้อยตามนัยยะแห่งพระพุทธภาษิตในอังคุตรนิกายจตุกานิบาตเล่มที่21หน้า41พระพุทธองค์ทรงแสดงประโยชน์แห่งสมาธิภาวนาไว้หลายอย่างดังนี้ 1. สมาธิภาวนาบางอย่างที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่ออยู่เป็นสุขในปัจจุบันหรือทิฏฐธรรมสุขวิหาร 2. สมาธิภาวนาบางอย่างที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อได้ญาณทัศนะ 3. สมาธิภาวนาบางอย่างที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ 4. สมาธิภาวนาบางอย่างที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะอย่างที่หนึ่งหมายถึงฌานระดับต่างๆตั้งแต่ปฐมฌานตลอดจนถึงนิโรธสมาบัติซึ่งพระอริยะเจ้านิยมเข้าอยู่เพื่อความสุขเพื่อการผ่อนคลายในปัจจุบันอย่างที่สองท่านหมายถึงสมาธิภาวนาอันเป็นเหตุให้ได้ทิพจักษุเป็นตัวอย่างแห่งการนำสมาธิไปใช้เพื่อความสามารถพิเศษที่เรียกว่าอภิญญาต่างๆอย่างที่สามเช่นการกำหนดเวทนาสัญญาวิตกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปอย่างไรย่อมเป็นไปเพื่ออบรมสติสัมปชัญญะให้ไพบูลย์อย่างที่สี่เป็นตัวอย่างแห่งการใช้สมาธิเพื่อก้าวไปสู่ปัญญาหรือวิปัสสนาเพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นเช่นการพิจารณาขันห้าเป็นต้นสมาธิเป็นธรรมที่มีคุณมากก็จริงแต่ถ้าใครผู้ซึ่งยังไม่ได้บรรลุโลกุตรธรรมคือยังไม่สิ้นกิเลสเมื่อได้สมาธิแล้วได้อภิญญาซึ่งเป็นโลกิยะแล้วหลงไหลติดพันหมกมุ่นอยู่ในสมาธิและฤทธิเดชต่างๆมัวเมาในลาภสักการะชื่อเสียงและบริษัทบริวารที่ห้อมล้อมยกย่องเชิดชูแล้วสมาธิและอภิญญาเหล่านั้นก็จะกลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นไม่ให้บรรลุโลกุตรธรรมได้ถ้าจะกล่าวโดยนัยยะแห่งมหาสาโรปมสูตรคัมภีร์มัชฌิมนิกายแล้วสมาธิก็เป็นเปลือกของพุทธศาสนาหาใช่แก่นไม่แม้ปัญญาก็เป็นเพียงกระพี้ส่วนแก่นคือวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแต่ก็ต้องอาศัยศีลสมาธิและปัญญาเป็นทางดำเนินข้อ15ลักษณะของปัญญาปัญญามีลักษณะตัดให้ขาดและมีลักษณะส่องให้สว่างลักษณะตัดให้ขาดได้กล่าวแล้วในเรื่องมนสิการและปัญญาข้างต้นส่วนที่ว่ามีลักษณะส่องให้สว่างนั้นคือเมื่อเกิดขึ้นย่อมกำจัดความมืดทำให้เห็นสิ่งต่างๆได้ตามเป็นจริงสัญญาความจำได้หมายรู้วิญญาณการรู้อารมณ์ทางอายตนะภายในทั้งหกและปัญญาความรอบรู้หรือรู้แจ้งแทงตลอดเป็นสิ่งที่อิงอาศัยกันไม่พรากจากกันแม้จะทำหน้าที่คนละอย่างแต่ก็ทำหน้าที่ร่วมกันเป็นธรรมละเอียดเห็นได้ยากยากที่จะจำแนกออกไปว่านี้สัญญานี้วิญญาณนี้เป็นปัญญาแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำได้โดยตรัสบอกเรื่องจิตและเจตสิกคือธรรมที่เกิดกับจิตซึ่งมีอารมณ์เดียวกับจิตว่านี้ผัสสะนี้เวทนานี้สัญญานี้เจตนานี้จิตเป็นต้นความแตกต่างแห่งสัญญาวิญญาณและปัญญาท่านกล่าวไว้ว่าสัญญาจำได้หมายรู้ว่าวัตถุนั้นสีเขียวสีเหลืองสีน้ำตาลหรือสีแดงแต่ไม่อาจแทงทะลุลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาได้เปรียบเหมือนการเห็นธนบัตรของเด็กไร้เดียงสาเห็นแต่สีสันฐานของธนบัตรเท่านั้นแต่ไม่รู้ว่าเขาใช้ทำอะไรวิญญาณรู้อารมณ์เช่นเดียวกับสัญญาและสามารถรู้ลักษณะความไม่เที่ยงเป็นต้นได้ แต่ไม่อาจอุดหนุนให้มรรคผลปรากฏได้เปรียบเหมือนความรู้เรื่องธนบัตรของชาวบ้านธรรมดารู้ว่าเป็นสีเขียวสีน้ำตาลสีแดงเป็นต้นและรู้ด้วยว่าธนบัตรใช้ซื้อของได้ใช้หนี้ตามกฎหมายได้แต่ไม่รู้ว่าแท้หรือปลอมทำที่ใดทำอย่างไรเป็นต้นปัญญารู้เหมือนสัญญาและวิญญาณและยังสามารถอุดหนุนให้ถึงมรรคผลได้ด้วยเปรียบเหมือนความรู้เรื่องธนบัตรของขุนคลังหรือผู้ชำนาญเรื่องธนบัตรย่อมรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับธนบัตรทั้งเรื่องสีประโยชน์ในการใช้แท้หรือปลอมทำจากที่ใดทำอย่างไรเป็นต้นเรียกว่ารู้รอบด้านลักษณะของปัญญาคือการรู้แจ้งแทงตลอดซึ่งสภาวธรรมคือรู้สิ่งทั้งหลายตามที่เป็นจริงไม่ใช่ตามที่ปรากฏจิตของปัญญาคือการกำจัดโมหะหรือความมืดซึ่งปกปิดสภาวธรรมการปรากฏขึ้นของปัญญาคือความไม่ฟั่นเฟือนเลือนหลงปัจจัยฐานคือเหตุใกล้ของปัญญาได้แก่สมาธิมีพระพุทธพจน์ว่าสมาหิโตยถาภูตังปชานาติปัสสติผู้มีใจมั่นคงหรือสมาธิย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงปัญญามีหลายประเภทบางทีก็จัดตามเหตุที่ให้เกิดปัญญาเช่น 1. สุตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังการศึกษาเล่าเรียน 2. จินตามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการตรีตรองขบคิดใคร่ครวญหาเหตุผล3. ภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการอบรมฝึกฝนหรือลงมือปฏิบัติบางคราวใช้คำว่าโกศลแทนปัญญาแปลว่าความฉลาดเช่นท่านแสดงโกศล3คือ 1. อายะโกศลฉลาดในความเจริญรู้จักความเจริญและเหตุแห่งความเจริญ 2. อปายะโกศลฉลาดในความเสื่อมรู้จักความเสื่อมและเหตุแห่งความเสื่อม 3. อุปายะโกศลฉลาดในอุบายที่จะหลีกจากความเสื่อมดำเนินในทางเจริญใช้คำว่าปริญญาความรอบรู้แทนปัญญาบ้างเช่นในเรื่องปริญญา3คือ 1. ยาตะปริญญารอบรู้หรือกำหนดรู้ในขั้นรู้จักสิ่งนั้นเช่นรู้ว่าขันธ์5คืออะไร 2. ตีรณะปริญญารอบรู้หรือกำหนดรู้ด้วยการพิจารณาเช่นพิจารณาขันธ์5โดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตา 3. ปหานะปริญญารอบรู้หรือกำหนดรู้ด้วยการละหรือในขั้นละคือละความยึดมั่นในขันธ์5เสียได้ในขุททกนิกายมหานิเทศยกตัวอย่างการรู้จักผัสสะการพิจารณาผัสสะและการละฉันทราคะในผัสสะจบอธิบายวรรคที่1